Dinleyeceğiniz bu sohbet size Cübbeli Hoca Net tarafından sunulmaktadır. Orijinal kaset ve VCD'lere ulaşmak için bizimle irtibata geçin. İletişim adresimiz www.cübbelihoca.net www.cübbelihoca.net. قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس hazretlerinin yolunda toplaşmak, bir araya gelmek nimetlerin en büyüğüdür. Rabbimiz şükrümüzü nasıl eda edeceğimizi bizlere ilham eylesin. Bu nimeti hakkımızda itmam eylesin. Nimetin zevalinden muhafaza eylesin. Hürriyet ve emniyet içerisinde yatsı namazını eda edip peşinden Rabbimizin ayetlerinden okunanları dinlemekteyiz. İlim meclisindeyiz. Cennet bahçesindeyiz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular: İzâ merartum bi riyâdül cenneti fertâû. Cennet bahçelerine uğrarsanız istifade ediniz. Kâlû ve mâ riyâdül cennet. Sahabe-i kirâm sordular: ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir? Biz dünyadan cennete girebilir miyiz? Kâle mecâlisül ilmi ve hilekud zikri. Buyurdu ki ilim meclisleri ve zikir halkaleridir. Yani buradaki meclis şüphesiz ki ilim meclisidir. Burada kâle Allah, kâle Resulullah deniyor. İndi görüşler konuşulmuyor. Kimse kendinden bahsetmiyor. Allah ve Resulü tarafından size tebliğ ediliyor. Hakikatler duyuruluyor. Dolayısıyla ilim meclisidir. Mübarek olsun. Rabbimiz tesirini halk eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Es-salavatul hamd. Beş vakit namaz, kendi aralarındaki günahları ve cumaati ile cumaati, cuma cuma arasını haftada bir ve hac ile hac, bir hac öbür hac arasını, isterse arası 50 sene olsun, ve umra ile umra, bir ömre geçen ömre arasını ve Ramazan ile Ramazan, bir Ramazan geçen Ramazan arasını, mükeffiratun ma beynehunne, siler süpürürler. Ancak şartı nedir? İzecdunibetil kebair, büyük günahlardan sakınılmak şartıyla. Büyük günahlar başlıca 7 tanedir. İtikad Risalemizin 75. sayfasında bunlar madde madde bildirilmiştir. Ehl-i Sünnet itikadını yazdığımız Risalemizin 75. sayfası. Onları okuyun. Başta şirk, Allah'a ortak koşmak geliyor. Ondan sonra sayıyor. Adam öldürmek, namuslu kadınlara iftira etmek, büyü yapmak, harpten kaçmak vs. Diğer sahabenin ilaveleriyle 12'ye kadar çıkıyor bu. Büyük günah, faiz, içki gibi günahlar da buna ekleniyor. Bunlar sayılı günahlardır. Büyüklerinden sakınırsanız aradakileri ben silerim Mevla buyuruyor. Ramazan-ı Şerif girmekle bir senelik temizlik oluyor. Ancak büyük günahların affı için özel tevbe lazımdır. Bir daha yapmamaya söz vermek icap ediyor. Kul hakkına taalluk ediyorsa helallaşmak icap eder. Namaz kaza bırakmak ise kazaları kılmak icap eder. Oruç borcu olan tutması gerekir. Zekat borcu olan ödemesi gerekir. Estaizu billahi. İn tecdenibu kebâira mâ tünhevne anh. Yasaklandığınız günahların küçükleri var, büyükleri var. Büyüklerinden sakınırsanız yukeffir ankum seyyiatikum. Küçüklerini zaten biz beş vakit namazla, cuma ile, hacla, umre ile, ramazan ile siler süpürürüz. En udhilkum mudhalen kerima. Çok hoş, güzel olan cennete sizi sokarız Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Özellikle büyüklerden sakınmak lazımdır. Bunların başında ne geliyor? Şirk. Allah-u Teala Hazretlerine ortak koşmak. Bizim millet bunu puta tapmak olarak kabul ediyor. Bunun dışında helala haram demek, harama helal demek, bir ayeti inkar etmek, hükmünü değiştirmek, değiştirmeyi talep etmek, bunları normal görüyor. Halbuki şirk mefhumu umumi bir mefhumdur ki insanı dinden çıkaracak sebeplerin hepsi şirke dahildir. İstihlal, bir harama helal demek. Ve istihlalül masiyeti küfrun. Bir insan dese ki faiz helaldir, kafir olur. Diyorlar ki Tazlak Nuri bunu diyormuş. Profesör var ya ilahiyatta, Tazlak. O diyormuş ki efendim faiz serbesttir, helaldir. Duyanlar böyle söylediler. Kur'an-ı Kerim'de haramiyeti ayetle, nas ile, delil ile sabit olanları helal demek insanı kafir eder. Şarabın haramlığı da ayetle sabittir. Zinanın haramlığı ayetle sabittir. İstihfaf, dini bir meseleyi hafife almak. Efendim namazı egzersiz, bir spor gibi görmek. Efendim siz kılın canım, siz hareketsizsiniz. Ben günde şu kadar hareket yapıyorum, ben kılmasam da olur. Orucu mesela periz gibi kabul etmek. Efendim ben zaten diyet yapıyorum, siz çok yediğiniz gün siz oruç tutun. Haccı turizm seyahati gibi görmek. Gidip de Araplara para mı yedireceksin falan. Bunu söyleyenler var. Hem de namaz kılanlar da hafife alıyor. Efendim sakal tüydür ya, tüyde keramet olsa keçi de olmaz. Bak lafa şimdi. Tüydür ama her tüy bir olmaz. İnsanın vücudunda değişik yerlerde çıkan tüyler vardır. Kimisini kesmek emrediliyor, kimisini uzatmak emrediliyor, kimisinde de ister sal ister kes deniliyor. Koltuk altı yolunacak. Etek sırayla tıraş edilecek. Sakal uzatılacak. Bıyık kısaltılacak. Saç ister salınır, uzatılırsa ortadan ayrılmak mecburiyeti var. İstersen de kesilir. Onda bir mukayyerlik verilmiş. E sen şimdi hepsini bir tutarsan olur mu? Allah bir tutmadı ki. Bir de sen onu efendim keçideki kıla benzetirsen neuzübillah. Misvak. Misvak erak ağacından yapılır. Şeceratül erak. Adam misvak kullanıyor, öbürü de ona ne odunu sokuyorsun ağzına canım? Lan odun olur mu be? Sensin odun. Es-sivak metharatü lilfemi merdatü lirrab. Misvak ağzı temizler, Allah'ı razı eder. Bir ağaç parçası Mevla'yı razı ediyor. Abdest alırken onu ağzına sürmenden Mevla memnun oluyor. E sen şimdi Allah'ı razı eden bir şeye odun diye hakaret etsen ne ol? Kafir olmana sebep olur, yeter de artar. Sarık, İslam nişanlarından. Adam kalkıp sara, ne oldu dedi, kafam mı yarıldı da sardın? Alay ediyor resmen. Cami imamlarından var ya. Cami imamı milletin önüne geçiyor, namaz kıldırıyor. Resulullah'ın sünneti olan sara düşmanlık ediyor. Kendi sarık sarıyor yani mecburen. İmam olurken sarık takıyor. Arkasındaki cemaate siz takmayın. Takanları dışarı atarım camiden diye ilan eden bir imam da duyduk yani. Daha neler duydum. Cemaatten birisi, hoca efendi ne var? Bizim imamın arkasında namaz olur mu diyor bana. Dedim ne bileyim ben sizin imam kimdir? Ne durumu var? Biz dedi şeriatçıyız diye bizi mahkemeye vermiş. Tam bulmuşsun imamını. Şeriat Allah'ın dinidir. İmam mahkemeye vermiş adamı. Bu cemaat şeriatçıdır. Evet. İslam'ın herhangi bir meselesini hafife almak küfrün mucib sebeplerdendir. Velev sünneti olsun, müstehabbi olsun. Çünkü hafife almak meselesi başka şeye benzemez. İnsan misvak kullanmasa kafir olmaz. Sakal tıraş etse kafir olmaz, günahkar olur. Sarık sarmasa fazileti terk etmiş olur. 80 derecedir sarıkla kılınmaz, sevabından mahrum olur. Ama yine namazı kabul olur. Ama hafife aldığı zaman bunlardan bir şey çıkmaz. Şekilciliği bırakın. Efendim bez parçasında keramet yok. Başörtüye de aynı şey söylüyor. Bir bez parçasının üzerinde ne bu kadar duruyorsunuz? İçkili bir Atıf Efendi'ye neler ettiler? Adamı idam ettiler, şehit ettiler. Bez parçasından sebep. Ya? Ne kadar mühim mesele ki karşı gelenin canını almaya kalkıyorlar. Onlara göre ne kadar mühim. Biz de o şuurda olalım işte. Biz de o şuurda olalım. İstihza, alay etmek, dalga geçmek, İslami bir meseleyle dalga geçmek. Allah muhafaza etsin. İnsanı kolay kafir eder. Çok kolay. Hep bunlar şirke giriyor. Bizim millet şirk deyince puta tapmak zannediyor. E Müslümanım diyen kalkıp puta taptığı görülmemiştir. Zaten Müslümanım diyen puta tapmaz. Ama bak yaptığı işlere. Şeriatı inkar ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine hakaret ediyor. İslam nişanlarını küçümsüyor. Dalga geçiyorsa ne oldu? Küfrüne alamet oldu. Şimdi yine bir fikir ortaya attılar. Ne diye? Dinde reform. Reform ne demek? Yenilik. Din Allah'tan geldiği şekliyle bunları hoşnut etmiyor. Onun için biz bunu değiştireceğiz diyorlar. Gücünüz yetmez. Sizden evvel çok çıktı reformistler. Hepsi şimdi cehennemin dibindedir. Kafasını kayaya vuranın kafası dümdüz oluyor. Kayaya bir şey olduğu yok. Allah'ın dini Uludağ gibi sapasağlam duruyor. Gelip toslayanların kafası dümdüz oluyor. Bu zamana kadar neler geldi geçti bu dinle oynayanlar. Dinde yenilik yapacak. Neymiş efendim? 6666 ayet Allah'tan geldi mi? Geldi. Bunlar içerisinde 200 küsur var ki bugün yürürlükte değil. Niye değildir? Sen kaldırdığın için yürürlükte değil. Koysan yürürlüğe bu zamanda da hatta kıyamete kadar da nedir? Geçerlidir. Adam diyor ki bu hadislerin hepsini kabul ediyoruz ama şunlarla efendim amel etmemiz ortam itibariyle zaman zemin itibariyle mümkün değildir. Onun için bunları yürürlükten kaldıralım. Zaten kaldırdın. Yok zaten kaldırdım da Kur'an'dan da çıkaralım. Çünkü millet okuyunca dinleyince bunları niye tatbik etmiyoruz diye aklına bir şey gelebilir. Öyleyse hiç millet bunları görmesin. Zaten içkiyi serbest etmişsin. Kumarı serbest etmişsin. Zinayı serbest etmişsin. Faizi bizzat kendin işletiyorsun. Efendim zina eden bekar ise 100 sopa yiyecek. Evli ise rejim olacak. Bunu zaten uyguladığın yok. Sarhoşa 80 sopa. İftira 80 sopa. Bunu zaten uyguladığın yok. Namaz kılmayan hapis. Namaza başlayana kadar dayak. Bunu zaten uyguladığın yok. Hırsızın kolunu kesmek. Bunu da terk etmişsin. Adam öldüreni öldürmek kısas. Bunu da kaldırmışsın. Adam öldürene zaten madalya takıyorsun. Şimdi daha ne reformu kaldı? Sen bunları zaten tatbik etmiyorsun. Tatbik etmediğin sürece de battıkça batıyorsun. Param pul oluyor. Efendim itibarın dünyada sıfır oldu. Bunlar tatbik edilirken dünyaya hakim idin. Bunlar bıraktıktan sonra rezil oldun kaldın. Terörü önleyemiyorsun. Hırsızlığı önleyemiyorsun. Rüşvetin önünü alamıyorsun. Şimdi bu adam hırsızın kolunu kesilme ayeti bunu rahatsız etmez mi? Eder. Niye? Kendi hırsız. Onun için diyor ki bunu Kur'an'dan çıkaralım. Çünkü rahatsız oluyor. Kendileri hırsız. Adamla tokalaşırken dikkat et. Bakarsın yüzüğünün taşını çalmıştır sonra. Bakarsın ki gümüşün ortada kaldı. Böyle tehlikeli hırsız bunlar ya. Bu adam şimdi hırsızlık ayetini kabul eder mi? Rüşvet. Belediye asmış oraya. Er-Raşi vel-Mürteşi finnâr. Deprem paralarını bile şimdi trilyonları aldılar. Millet yine sokakta, kimsenin evi yok. Deprem paralarını da yediler ya. İrtica olduğundan değil, herife dokunduğundan. Rüşvet teklif edemiyor o hadis orada dururken. Onu istersen hadis deme de bilmem hangi gavurun sözü de, yine kaldırttırır onu. Ona uymuyor çünkü. Şimdi bu hususta bir takım gayretler içindeler. Allah boşa çıkaracak inşallah. Dinde bir değişiklik teklifindeler. Bunu da kimle yapacaklar? Tabii ki şarkıcılarla yapamazlar. Yine hocalarla yapacaklar. Öyle de hocalar var ki bunlara rahmet okutturur. Amerika'nın efendim emri altında Mason localarına kayıtlı. Türkiye'deki İslam'ın ilerlemesi önlenemez. Öyleyse ne yapalım? Gençliğin İslam'a yönelişini efendim başka kanallara yönlendirelim. Tamam, biz de İslam'ı kabul ediyoruz ama böyle İslam. Kur'an'daki İslam ne oluyor bunlara göre? O radikal, sivri uç. Siz hangi İslam? Biz reformize edilmiş, yumuşatılmış. He? Şey miydi bu? Lastik miydi gaza alınmış? Böyle bir kendilerine göre din uydurmak istiyor. Bütün insanlar toplaşsalar, şu dindir diye ortaya bir şey koysalar, bu Allah indinde veya kullar indinde muteber olur mu? اَدِّينُ وَضْعُنْ اِلَٰهِيُنْ سَائِقُ لِذَوِ الْعُقُولِ بِخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُودَ اِلَى مَا خَيْرٌ بِالذَّاتِ. Usulü fıkıhta dinin tarifi yapılıyor. Din Allah'a dayanan bir konudur. İlahi bir mevzudur. Akıl sahipleri akıllarını kullanarak iyi güzeli seçerseler din onları ne yapar? Her yönden hayırlı olana, dünya ve ahiret saadetine sevk eder, ulaştırır ve kavuşturur, hidayet eder. İnsanların tutup helal dedikleri helal olmaz. Haram dedikleri haram olmaz. Mevla böyle bir hak vermedi insanlara. Estaizu billah. Ve la tekulu lima tasifu elsinetukumul kezibe. Hâzâ halâlu ve hâzâ harâmun litefterû alallâhi kezibe. İnnellezîne yefterûne alallâhi kezibe la yuflihûn. Sakın dillerinizin vasfettiği şeylerle, nasıl olsa ağzım var, tükürük bezlerim de çalışıyor, ağzıma geleni konuşayım diyerek kendi kafanızdan bu helaldir, serbesttir, bu haramdır, bu yasaktır demeyin. Böyle yaparsanız Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Allah'a iftira eden kula iftira edene benzemez. Kula iftira eden 80 sopa yer, Allah'a iftira eden ebedi cehennemde yanar. Çünkü Allah'a iftira eden kafir olur. Niye? Allah helal ettiği şeyi sen nasıl haram ediyorsun? Allah Teala çocukların Kur'an okumasını serbest etmedi. Hem de emretti. Sen nasıl yasak ediyorsun? Kadınların başını örtmesini emretmedin. Helalı bırak, emretti. Sen nasıl yasak ediyorsun? Allah Teala cumayı emretmedin, cemaati emretmedin, namazı emretmedin. Sen nasıl yasak ediyorsun? Evet. Allah Teala içkiyi, kumarı, zinayı yasak etmedi. Sen nasıl serbest ediyorsun? Bu helaldir, bu haramdır. Bu serbesttir, bu yasaktır. Ne hakkın var, salahiyetin var? Allah-u Teala imtihan olsun diye sana müsaade ediyor. Sen de bu serbestliğe aldanarak kendini bağsız sana koyun gibi yayılıyorsun yaylımda. Ama Ezra Aleyhisselam kırklağına daldığında ay ben bağlıymışım diye anlayacaksın. İpi uzun bırakılmış koyun merada yayılıyor. Onu hiç ayağındaki ip rahatsız etmez çünkü ipi uzun. Otladıkça ileriki otlara gözün dikiyor, gidiyor gidiyor gidiyor, bir yere geldi mi dur dayanıyor. Ha, ben bağlıymışım ya. Sen Allah'ın kulusun. Nefes alman ona bağlı. Kalbin çalışması ona bağlı. Efendim? Midenin hazmı ona bağlı. Böbreğin süzmesi ona bağlı. Ciğerin teneffüsü ona bağlı. Bir an içinde seni susturabilir. Kırtlağını sıkar, çeneni kısar, kafanı koparır. Ama yapmıyor bunu. Zamanı var. O vakte kadar sana fırsat veriyor. Yürü git bakalım, ne kadar daha gideceksin. Adam durdurak bilmiyor ki. Kur'an'ı değiştirelim. Dinde reform yapalım. Allah'ın emirlerini yasak edelim. Yasaklarını serbest edelim. Af koyuyor da duruyor. Mevla da seyrediyor. Niye? Kaçıracağından endişesi yok ki. Kim acele eder? İnnemâ yu'accilu bil ahdi men yehâful fevd. Kaçıracağım diye korkan yakalamakta acele eder. Mesela teröristleri polis asker bastığı vakitte acele eder. Niye acele eder? Kaçırma tehlikesi vardır. Eşkıya kaçar. Onun için acele eder. Allah niye acele etmez? Adam nereye gitse Allah'ın mülkünde dolaşıyor. Allah'tan mı kaçacak da kurtulacak? Allah acele etmiyor. Ama boşta bırakmıyor ha. İnne rabbeke lebil mirsad. Habibim senin Rabbin gözetleme yerinde duruyor. Rasathanede. Bu rasathanedekiler ayakta uyuyor. Zelzele olduktan sonra ölçmeyi bile beceremediler. Dedim ki beyaz eşek bunlardan alimdir. Millet de şaşırır. Ya bu hoca çok kaba konuşuyor. Ne oldu? Beyaz eşek efendim bu rasathanecilerden iyi biliyor. Yanlış söylemiyorum ki. Beyaz eşek 10 dakika evvel bağırmaya başladı. Rasathane 10 dakika sonra ölçmeyi bile yanlış yaptı. Ben yanlış mı konuşuyorum? Köpekler daha evvel bağırdı. Hayvanların hissi daha fazla. Rasathane ayakta uyuyor. Zelzele bitti. Hala diyor ki 6.4. Amerika diyor ki 7.4. En sonunda dediler ki tamam öyle olsun. Lan olur mu öyle olsun? Millet ne kadar sallandığından bile haberi yok. Mevla diyor ki ben rasathanedeyim. Gözetimdeyim. Kontroldeyim. İnnallâhe kâne aleykum rakîbâ. Allah size gözcüdür. Ve lâ tehsebennallâhe gâfilen ammâ ya'meluz zâlimûn. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanma. Ne planlar kuruyorlar, ne gizli kararlar alıyorlar, ne toplantılar yapıyorlar. Mevla orada. Mekandan münezzeh olduğu halde. Elem zemennallâhe ya'lem mâ bissemâvâti ve mâ filâv. Görmez misin ki? Göklerde yerlerde ne varsa Allah biliyor. Mâ yekûnü min necmâ selâsetin illâ ve râbi'un ve lâ gamsetin illâ ve sâdisûn. Üç kişi bir araya gelmiş, fıs fıs fıs. Dördüncüleri benim. Beş kişi toplanmış gizli. Beşincileri benim. Beş kişi toplanmış, altıncıları benim. Ve lâ adnâm idâlik. Daha aşağı olsa, iki kişi olsa veya tek kişi olsa kendi kendine konuşsa. Ona da hadisi nefis denir. İnsan kendi kendine konuşur mu? İnsan zaten esas kendi kendine konuşuyor. Ve lekad halaknel insâne ve ne'lemu mâ tüvesvisû bihi nefsû. İnsanı biz yarattık, nefsinin ona verdiği vesveseyi biliyoruz. İçine geliyor ya bir şeyler, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şöyle mi desem? وَنَحَنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ اِحَمْلِ الْوَر۪يلِ. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. وَلَا اَكْثَرَ. Beşten yukarı olsun. İkiden aşağı olsun. اِلَّهُ وَمَعْهُ مَيْنَ مَا كَانُوا. Nerede olurlarsa olsun. Yerin dibindeki merkeze insinler. Uzaya çıksınlar. Uzayda üst kursunlar. Şimdi arıyorlar ya Merih'e, Zuhalem'e gidecekler işte. Dünyada hava biterse nereye gideriz falan. Bunlar böyle serseri adam. Kıyamet yaklaştı, dünya kopacak. Biz nereye gidelim o zaman? Başka bir gezegen arıyorlar kendine. Ulan zaten o gezegenin hepsi düşecek dünyanın üstüne. Kıyamet kopması zelzeleye mi benzer? Nerede olursalar ben onlarla beraberim. ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sonra kıyamet günü yaptıklarını onlara bir bir haber veririm. Yani cezalarını veririm. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ. Allah Teala her şeyi hakkıyla bilen. Ebu Cehil'ler toplanıyor Darun Nedve'de. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem aleyhinde kararlar alıyorlar. Planlar yapıyorlar, tuzaklar kuruyorlar, kuyular kazıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların kazdığı kuyunun yolundan geçmiyor. Ebu Cehil unutuyor, kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Ondan sonra efendim ne hile yapıyorlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tedbirini alıyor, karşılığını hazırlıyor. Gavurlar da şaşırıyor. Bir kere dediler ki ya biraz çok sesli konuşuyoruz, Muhammed'in Allah'ı duyuyor herhalde, bu haberler ona gidiyor. Başka bunun izahı yok. Çünkü neden? Ya da içimizde bir casus var. Bakıyorlar şimdi kim acaba bu haberleri ona götürebilir? Bakıyorlar hepsi birbirinden daha kaşellenmiş gavur. Hiç sakat gavur yok. Hepsi sağlam gavur. Yani kimse gidip demez ona yani. Nereden gidiyor bu haberler ona? Ha, sesli konuştuğumuzdan duyuyor Allah'ı. Söylüyorum. Mevla yine cevap veriyor. Estağfirullah. Ve esirru kavlekum evi cihabubi. Habibim söyle onlara. ister gizli konuşsunlar, ister açık bağırsınlar, isterlerse hiç konuşmasınlar, düşünsünler. İnnehu alimun bidâti sudûr. Kalplerinden geçeni bilirim. Elâ ya'lemu men halak. Yaradan bilmez mi? Kalbini o yarattı. Kalbine gelen düşünceyi o yarattı. Ve huvel latîful habîr. İnnehu ya'lemu sirra ve ahfâ. Gizliyi bilirim, daha gizliyi de bilirim. Gizli ne? Kalbindeki. Daha gizli ne? Şu anda kalbinde değil de bir an sonra kalbine ne gelecek? Bir an sonra ne düşüneceğini sen de bilemezsin. Şu anda kalbindeki gizlidir. Ama bir dakika sonra kalbine ne gelecek? O daha gizlidir. Onu da bilirim. Sen kiminle oynuyorsun? Kimin dinine saldırıyorsun? Zavallı bir biçare. Ama şimdi kendini kuvvetli, kudretli, güçlü zannediyorsun. Yarın süt dökmüş kedi gibi olacaksın. Nefes bile alamayacaksın. Ahirette. Mevla Teala'nın Celle Celaluhu azameti, kudreti tecelli ettiğinde kaçacak delik arayacaksın. Kaybolamayacaksın. Bu adamlar açıkça utanmadan söylüyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Azimüşşan'daki 200 küsur ayeti rafa kaldırdık, biz rahat ettik. Tövbe estağfirullah. Şimdi diyorlar bunlara bir yeni yorum yapalım. Nasıl yorum yapacağız? Allah-u Teala kitabını indirdi. Sevgilisi Muhammed Mustafa'sına sallallahu teala aleyhi ve sellem ehkamını bildirdi. Kur'an tek başına anlaşılamaz. Hadis-i şerifler onu tefsir ediyor. Kur'an'ın tercümanı hadislerdir. Hadis-i şeriflere bakmazsanız Kur'an'ı yanlış yorumlarsınız. Ne diyor? El haccü eşhurun malumat. Hac belli aylardır. 2 ay 10 gün. Şevval'in birinde başlar, Zülhicce'nin onunda biter. E bu ne demektir? Yahu diyor, niye diyor milyonlarca adam diyor Arafat'ta o gün diyor izdiham yapıyorsunuz. 2 ay 10 gün payı var, isteyen istediği gün çıksın diyor. E ayete bakarsan hac belli aylardır. Ama o niçin? İhrama girmek için olan süreyi söylüyor. Yani haccın ihramına insan isterse Şevval'den girer. İhram yasaklarına riayet edebilecekse önce de girebilir. Ama ihrama girmenin sahih olmasının müddeti ne zaman başlar? Şevval 1 hac ayıdır. Zülkade 2, Zülhicce'nin 10'u zaten bayram. Bunlar öyle cahil ki adam diyor ki köşe yazarı, bu sene de diyor kurban diyor hacca rastladı diyor ya. Bu sene de kurban bayramı hacca rastlamış. Allah'ın sersem kulu. Zaten Zülhicce'nin 8'i terviye, 9'u arefe, 10'u nehir, kurban bayramı zaten. Her sene kurban bayramı ne zaman olur? Zülhicce'nin 10'unda olur. Her diyor ki bu sene de bayram hacca rastladı diyor yani. Kurban diyor. Bunlar dinde reform yapacak. Öbürü kalkmış diyor ki Arafat'a diyor 2 ay 10 gün diyor istediğin gün çıkabilirsin diyor. La Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisine baksana. El haccu arafe. Hac Arafat'tan ibaret. Haccın farzı 3. İhrama girmek, Arafat'ta vakfeye durmak, tavafı ifaza yapmak. Bayramda yapılan tavaf. Bunlar 3'ü farz. E haccın farzının biri Arafat'ta vakfe yapmak. Adam onu diyor ki 2 ay 10 gün payı var diyor. Halbuki günü var. Bir gün evvel çıksan kabul olmaz, bir gün sonra çıksan kabul olmaz. Haccın kayboldu gitti. Baygın bile olsa, bazı buradan giden, hacca giden hacılar mesela, komaya giriyor. İnsanlık hali, milyonlarca insan var tabii, içlerinden ölen de oluyor. Hastaneye kalkan oluyor, baygın olan oluyor. Ambulanslar ne yapıyor? Arafat'ta baygın olan, komada olan, serum takılı, ölecek durumda olanı bile ambulans ne yapıyor? Haccını kaçırtmasın diye arabayla Arafat hudutlarında bir an olsun o gün dolaştırarak geri döndürüyor. Ama hiç olmasa adam kendinden haber olmasa bile Arafat'ta bulunarak hacı olmuş oluyor. Sen nereden buldun 2 ay 10 günlük payı? İşte ayete böyle yanlış mana vererek. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisine baksaydı وَمِنْ يَعُدُ بِكَ مِنْ كُلِّ مُنَافِقٍ عَل۪يمِ الْلِسَانِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ey Allah'ım, dilinden bal akan, çok güzel konuşan, bilgili münafıklardan sana sığınırım. Adamlar öyle bir tehlike ki Kur'an'ı müdafaa edeyim derken hadisi inkar ediyor. Sen de zannediyorsun ki ne Müslüman adam be. Çıkmış televizyona diyor ki ben diyor Kur'an'daki diyor İslam'ı savunuyorum. Doğru mu bu söz? Siz diyorsunuz ki doğrudur Kur'an'daki İslam. Kur'an İslam'ı diyor. Kur'an İslam. İslam sadece Kur'an mıdır? Edille-i Şer'iye kaçtır? 4 kitap, Kur'an, sünnet, hadis, icma ümmet, alimlerin görüş birliği, kıyası fukaha. E sen bunları reddedersen Kur'an'dan İslam'ı nasıl çıkartacaksın? O kadar sahabenin, o kadar müçtehitlerin anladıklarını sen nereden anlayacaksın? Onlar da adam diyor, ben de adamım diyor. Hümür rical nehanür rical diyor. Onlar da adam, sen de adam ama İmam-ı Azam 40 sene yatsının abdestiyle sabahı kılan adam. 2 rekatta Kur'an'ı hatmeden adam. Sen de anlı secdeye gelmemiş adam. Çıplak karılarla barda pavyonda alem yapan adam. Kural. O da adam, sen de adam olur mu? Tamam. 2 vakit arası abdestin tutmaz be. İmam-ı Azam yatsının abdestiyle sabahı kılıyor. 40 sene. İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel. Bunlar ne büyük adam bu? İmam Ahmed bin Hanbel 1 milyon hadis biliyor. 1 milyon ezbere biliyor. O hadisi rivayet edeni, rivayet eden kimden rivayet etti, o kimden rivayet etti, her hadis ona ulaşana kadar en az arada 4-5 kişi var. 4-5 kişinin de adını bildiği zaman da ediyor 5 milyon, 4 milyon, 5 milyon rivayet edenlerin ismi zaten. Bunlar bilgisayarlar dayanmaz. O bir de o 4-5 milyon ravinin diyelim hallerini bilmesi lazım. Doğru muydu, yalan söyler miydi, kafası karışık mıydı, yaşlı mıydı, genç miydi, unutkan mıydı, şaşırır mıydı ara sıra? Öyle ya, güvenilir mi yani rivayetine? Müçtehit, adam nasıl müçtehit olmuş? Efendi kardeşlerim, bizi içten yıkmaya çalışıyorlar. Baktılar ki dıştan olmuyor. Yani papazı çıkartsalar, Kur'an'da bir tefsir yapsın diye. Kim dinler papazı? Herkes der ki, ulan papaz bu benim dinimi anlatacak. Ne zaman ki, efendim bunu anladılar, hocalardan adam avladılar. Onların mason localarına kayıtladılar. Onlardan da söz aldılar. Bu milletin dinini yavaş yavaş değiştireceksin. Bu adamlar da onlara sözlüdürler. Allah'ın ayetlerini değiştirmeye, Kur'an'ı değiştiremez, yorumunu değişik yapar. Tehlike burada, Kur'an'ın metnini değiştiremeyeceklerini onlar da biliyorlar. Allah Teala Estağfirullah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onun bekçisi biziz. Tevrat değiştirildi, İncil değiştirildi. Şimdi piyasada 38 türlü İncil var. Kaç türlü Tevrat var? Bunlar hangisi Allah'tan geldi belli değil. Ama Kur'an öyle değil. Allah'tan geldiği gibi duruyor, bir noktasında eksiklik yok. Kıyamete kadar da kalacak inşallah. Ve bakın şer'uhu fi kulli vaktin ila yevmil kıyameti ve irtihali. Emali de ne diyor? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem kitabı ve şeriatı her zaman geçerlidir. Ta ki insanlar dünyadan göçüp kıyamet kopuncaya kadar. Bu son kitap. Değiştirecekse Allah değiştirebilir. Tevrat'ı Allah değiştirdi, İncil'i getirdi. İncil'i Allah değiştirdi, Kur'an'ı getirdi. Musa aleyhisselamın şeriatını kaldırdı, neshetti. İsa aleyhisselamın şeriatını neshetti. Estağfirullah. Ma nensek min ayetin ev nünsiha ne'ti bi hayrin minha ev misliha. Biz bir ayeti değiştirirsek veya unutturursak ya mislini getiririz ya daha iyisini getiririz diyor. O bizim işimiz diyor Allah Teala. Onu Resulullah Efendimiz'in zamanında yaptı mı? Yaptı. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerin hükmü nesredilmiştir. Ama o bildirildi. Bazısının lafzı kalktı. Hükmü geçerlidir. Mesela rejim ayeti. Kur'an-ı Kerim'de rejim ayetini şu anda arasanız rejim ayeti şu anda yok. Ama evvelce var idi. Manası kaldı, lafzı kalktı. Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeneyâ fercümmuhumâ elbettete nekâlem minallâhi vallâhu azîzün hakîm. Bu evvelce okunan bir ayetti. Lafzı kalktı, manası geçerli duruyor. Nereden biliyorsun? Hadis-i şeriften. Kiminin lafzı duruyor, manası kalktı. Lafzı duran ayetler var. Leküm dinüküm veliye din. Senin dinin sana, benim dinim bana. Kim ne yaparsa yapsın. Var mı şimdi kim ne yaparsa yapsın? Yok. İslam'ı tebliğ etmekle nesin? Görevlisin. İnanırsa kurtulur, inanmazsa قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ Allah'a, ahirete inanmayan, Allah Resulü'nün haramlarına haram demeyen, hak din olan İslam'ı yaşamayanlarla savaşın. Bunlar ister ehli kitap Yahudi Hristiyan olsun, ister müşriklerden olsun. Hatta yu'tul cizyete an yedin ve usahirun. Alçak olarak gelip cizye verirseler yaşatır. Osmanlı cizye aldığı dönemde neydi? Güçlüydü. Son zamandaki reformistlerin yüzünden gavurlara acıyıp cizyeyi kaldırdılar. Cizye kalkınca devlet borca battı. Koca devleti Ali'ye Yağma Hasan'ın böreği gibi gitti. Ayete uyacaksın, amel edeceksin ayet. Ya Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksin. Onunla hükmeden yükselir. Onu bırakan alçalır. Üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Dört mezhebin müftüsüyüm. Dört padişahın huzur hocasıyım. Sultan Abdülhamid zamanında da bulunmuştu. Onun huzurunda da bu ayetleri okudu. Estağfirullah. Ve men lem yahkum bima enzelallah. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse. Allah ne buyurdu? Hırsızın kolu kesilecek. Sen ne diyorsun? Olmaz efendim. Feulâikevmuz zâlimûn. İşte onlar zalimlerin ta kendileri. Feulâikevmul fâsikûn. Onlar fasıkların ta kendileri. Feulâikevmul kâfirûn. Üç tane ayet var. Maide suresini herhalde bunlar toptan kaldırmaları lazım. Kâfirlerin ta kendileridir. Sultan Hamid'in huzurunda bile efendi babamız çattı. O zaman Sultan Hamid'i çok kötü tanıtıyorlardı bu masonlar. Sultan Hamid Filistin'den toprak vermediği için, Yahudi'ye satmadığı için Filistin'i, büyük kampanya başlattılar, Kızıl Sultan kampanyası. Hocaları da kandırdılar. Birçok hocalar Sultan Hamid'in tahttan indirilişine imza attılar. Ama sonra nasıl yandılar, pişman oldular. Meşhur hocalar, ismini versem şimdi çoğunuz şaşırırsınız. İşte şaşırdılar demek. Yani anlamadılar. Biz dediler Sultan Hamid'i çok kötü tanımıştık. Ya. Halbuki Allah dostlarındandı Sultan Hamid. Efendim babamız da şeriatta gevşeklik ediyor diye bu ayetleri okudu huzurunda. Meclis dağıldı herkes. Ya sen ne cesaret. Ali Haydar Efendi kardeşim. Etrafındaki o zamanki muasır alimler. Ne cesaret sen padişahın huzurunda neler söylüyorsun? Fatih Camisi'ne girdim dedi. Hünkar mahfilinin altında, sol köşede hünkar mahfili var. Altında Kur'an okurken baktım kırmızı payton geçiyor. O kırmızı payton sarayın arabası, içine giren canlı dönmez. Acaba dedim bu sefer kime gidiyor? Bir de Kur'an okurken sırtıma vurdular. Kalk ne var? Saraya çağırdım. Dedi de kırmızı payton bize gelmiş. Bindik gittik. Sultanahmet'in odasına soktular. Herkes çıktı. Sultanahmet perde arkasından görüşürdü insanlarla. Beni perdenin önüne oturttular. Dedim acaba ne diyecek? Dedi ki senin gibi alimler olsaydı etrafımızda bu devlet bu hale gelir miydi? Hemen açtı perdeyi dedi burun buruna geldik yani tam perdenin önünde oturuyormuş. Ve bir kesede altın hediye etti koca sultan. Niye? Allah'ın ayetini okuyorsun. Şeriatla hükmetmeyen, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimdir, kafirdir diyorsun. Doğru diyorsun hoca efendi dedi ya. Doğru diyorsun. Adam budur. İnsan yapamasa bile yapamıyorum. Affet ya Rabbi dese. O da bir imandandır ya. Ama bir de bunun zamanı geçti. Bunu kaldıralım. Bu ne demek? Bu ne gavurluk? Öyle bir şey attılar ortaya ki şimdi. Tazlak Nuri'nin de haberi yokmuş meğer. Ateşle oynayan var bir tane. Süleyman Ateşle oynayan. O hep ateşle oynar. O da Yahudi Hristiyanları cennete sokmakla meşgul. Hep o hususta çalışma yapıyor. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlıyor. Sanki cennete girmiş de Yahudi'yi peşinden götürecek. Hele sen bir gir. O da evveliyatı iyiydi derler, sonradan bozuldu. Nereden bozuldu onu da anlamadım. Ona da girmişler Nuri ile ikisi birbirine. O demiş 200 küsur ayet var, öbürü demiş sen ne anlarsın dedi, tefsir profesörü benim demiş, 500 var falan. Geçen de öyle bir şeyler olmuş programlarda. Hokkabazlara kaldı dünya. Arkadaşlar. Ehli sünnet alimlerin sesini kıstılar. Nerede bir cambaz var? Müslüman televizyonlarda bunları çıkarıyor. Şimdi buna ne dersiniz? Birkaç tane Müslüman geçinen kanal var. Bunlar da onları çıkarıyor. Birkaç tane Müslüman basın yayın var. Bunlar da onların görüşünü yazıyor. Ya adam mı kalmadı memlekette, hoca mı kalmadı, siz bu sapıkların görüşünü anlatıyorsunuz millete? Ya doğru olan sözlerini alırız. Doğru olan sözünü alırsın ama bunu okuyan diğer saf Müslüman, demek bu adam güvenilir bir adamdır ki bu Müslüman gazetede bunun sözü geçiyor diyerekten, öbür bozuk sözlerine de itibar ederse bu kadar sapıtanın cezasını kim çekecek? Geçen gün efendim gazetenin başına koymuş. Tazlak Nuri demiş ki dinde reforma karşıyım. Şimdi bu doğru bir söz. Dinde reforma karşıyım dediyse doğru bir söz. Ama karşıyım dediğine Kur'an'ın değiştirilmesine karşıyım diyor. Çünkü neden? Hadisi zaten kendi inkar ettiğinden Kur'an'ı kendine göre herif tefsir ediyor. Dolayısıyla değiştirmeye ne gerek var? İstediğin gibi oynuyor cambaz. E şimdi bu adam bu lafı dedi diye sen bu lafı niye alıyorsun baş köşeye? Neden? E bunun diğer lafları bozuk. Sağlam adam bulamadın mı ki dinde reforma karşı bir ehli sünnet alim? Onun görüşünü koysaydın oraya. Ne yapıyor bizimkiler? Ben anlamıyorum. Büyük tehlikedeyiz. Bizden görünenlerden zehirleniriz, Allah muhafaza. Bizim Turgut abi ne yaptı? Edirne'deki çiftliğinde. Allah selamet versin. Dedi ki çiftliği dedi fareler bastı. Çok büyük çiftliği var Edirne'de. Belki de 300 bin metre mi nedir? Dedi ne yapacağım? Kedi de baş etmiyor. O kadar fare çiftliği bastı. Dedi bir uyanıklık ettim. Bir tane fareyi yakaladım, kapana kıstırdım. Onu aç bıraktım. O kadar acıktı ki artık. Aç kalan ölecek durumda ne bulsa yer mi? Fare fareyi yemez ama açlıktan öleceği için öbür fareleri de kapanda yakalıyorum ve küçük küçük doğrayıp ona yem atıyorum dedi. Bu sefer açlıktan fare yemeye mecbur oldu tabii. Ölecek. Yiye alıştı diyor. Böyle şişti kaytan gibi oldu. Bir saldım onu dedi, fare bırakmadı çiftlikte. Neden? Ki öbür fareler bu da bizden diye kaçmıyor ya. Kedi olsa kaçacak. Şimdi deseler ki papaz konuşacak, herkes kaçar. Dedi ki ilahiyatçı profesör deyince herkes diyor ulan din adamıdır, dinleyelim. Bir de dinleyince yeri bir zehirliyor, bitiriyor şimdi. Ondan sonra bu adamı kim düzeltecek? Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı. Oturma ehli bid'atle zulami, seni berbat eder eyler melami. Adamlar sapık fikirli. Bid'at demek yenilik. Yenilikçiler diyorlar ya, yenilik. Bid'at yenilik. Uydurma. Reform dedikleri bid'attır. Arapçası bid'at. Dinde bir yenilik icat etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakındırdı bunlardan. İyyâkum ve muhdesâtil umûr. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdîne min ba'dî. Benim arkamdan yaşayanlar büyük ihtilaf görecekler. Fe innehu men ya'iş minkum ba'di fe seyara ihtilafen kesira. Arkamda bıraktıklarım çok, kargaşaya düşecekler. Ne yapalım o zaman ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem? Sünnetime sarılın. Dört halifemin sünnetine sarılın. Temessekû biha ve addû aleyhâ bin nevâcidi. Öyle sarılın ki belki ellerinizle sarılsanız birisi gelir elinize vurur da çözülür. Dişlerinizle de ısırın sünnetimi. Ve iyyâkum ve muhdezâtil umûr. Sonradan çıkarılan fikirlerden, yeniliklerden sakının. Fe inne kulle muhdezin bid'a. Dine sonradan sokulan her şey bid'attır. Ve kulle bid'atin dalâ. Her bid'at sapıklıktır. Ve kulle dalâletin finnâr. Her sapıklığın neticesi ateşte de sonuçlanacaktır. Din Allah'tan gelendir. Din Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem tespit ettiği dindir. Dört halifenin sünnetleridir. Müçtehitlerin beyanlarıdır. Kendi uydurduklarını değiştirmezler. Öyle maddeler var ki değiştirilmesi teklif de edilemez. Meniden yaratılanlar toplaşmış. Herkes meniden yaratılmış değil mi? Altından yaratılan yok. Meniden yaratılan insanlar toplaşmış. Bir takım kurallar koymuş. Şu. Şimdi diyor ki bunların bir kısmını diyor değiştirmek mümkün. Teklif serbest. Öyle bir takım şeyler de koymuşlar ki diyor bunları değiştirmek yasak diyor. Değiştirmeyi teklif etmek de yasak diyor. Senin efendim koyduğun kuralı Öbürü gelip zaten çiğnemiş. Hatta sen kendi kuralını kendin çiğnemişsin. Kainatı yaradan Allah'ın Celle Celaluhu son dini, kıyamete kadar geçerli şeriatı, bunu değiştirmeyi teklife açtılar şimdi. Acaba ne yankı yapacak? Şimdi bakıyorlar, havayı kokluyorlar, kim ne diyecek? Milletin tansiyonunu ölçüyorlar. Bizim milletin de gizli tansiyonu vardır, haberleri yok onlara. Bakınca çıkmaz bizimkilerin tansiyonu da. Bakarlar ki millet susuyor, herhalde yutuyor ama millet yutmaz. Bizim millette bir acayip ruh vardır yani. Böyle sessiz görünürler ama derinden giderler bizim millet. Allah'ın izniyle öyle bir gürler ki sonunda ya, onların bütün düzme düzenleri alt üst olur. Ama ne cesaret değil mi ya? %99'u Müslüman olan memlekette ne cesaret değil mi? Adam çıkıp da dinde değişiklik yapalım teklifini verebiliyor yani. Bu büyük bir cesarettir. Cesaret cehaletten gelir zaten. Allah'tan korkmadığından. Aynı Ebu Cehillerin dölleridir. Ebu Cehiller aynı teklifi Resulullah'a yaptılar sallallahu aleyhi ve sellem. Başta okuduğum ayet cellesine burada estaizu billah. قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَ اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. Bize kavuşacaklarını ummayanlar ne dedi? Tabire dikkat. Bize kavuşacaklarını ummayanlar. Demek ki bu sözün sahipleri Allah'a kavuşacağını, mahşere çıkacağını, huzurda hesaba çekileceğini aklından geçirmeyen imansızlardır bunu diyebilmek için. Ne dediler? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'ı dediler al götür, yerine başkasını getir. Ya da dediler bunu değiştir. Ya toptan götür ya da bir değişiklik yap. Niye? Uymuyor bize. Bizim putlarımıza sövüyor. İlahlarımıza dokunuyor. Atalarımızın aleyhinde konuşuyor. Musa aleyhisselam Tevrat'ı aldı levhalar halinde getirdi Beni İsrail'e. Bir baktılar zina yasak, faiz yasak. Yahudiler de çok alışmış bu ülke. Dediler ya Musa ne var? Bunu geri iade et. Dediler biz bununla amel edemeyiz. Edemez misiniz? Kolay var. Mevla ne yaptı? Estaizu billah. اَيْدَخَذْنَا مِذَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sadakallahu azim. Tur dağını kaldırdım diyor. Kur'an söylüyor. Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Bir kanat Tur dağını kökünden söktü. Cebrail aleyhisselam ne kadar kuvvetli. 600 kanadı var. Bir kanadıyla 7 katleri söküp göğe kaldırıp ters çevirebilir. Zî kuvvetin. Allah diyor ki Celle Celaluhu kuvvet sahibidir. Dün geceki Miraç ayetlerinde ne diyor? Allemehu şedîdül kuvâ. Kuvvetleri şiddetli olan Cibril öğretiyor ona. Kafadan konuşmuyor o. Tur dağını söktü. Kaldırdık Tur dağını. Üstünüze getirdi. Koca dağ tabii. Tam Beni İsrail'in meskun bulunduğu mahallin üstünde. Başladı inme. İndikçe ne oluyor? Basınç azalıyor tabii. Kapaklanırsa üstlerine işleri bitti. O kadar yakına geldi ki ayakta dursa kafalarına değecek artık. Yani gök, yerle gökle irtibatları kesilecek. Havaları, ışıkları kesilecek. Mevla buyurdu ki beni size verdiğim Tevrat'ı alıyor musunuz? Amel edecek misiniz? Bir yandan şimdi secdeye yatmışlar. Fakat tam alınlarının üstüne yatamıyorlar korkudan. Kafamız secdedeyken üstümüze gelir diye. Yanlarının üstüne yatmışlar böyle. Yanaklarına secde ediyorlar. Bir yandan da bakıyorlar bu üstümüze gelecek. Hala Yahudilerde bu secde vardır. bu secdeyle kurtulduk diye yanlarının yanaklarının yanına yaparlar secdeyi. Kabul müsünüz? Kabulüz ya Rabbi. Ne demek? Emrin baş üstüne. Tevrat uygun mu? Uygun uygun. Şimdi bunlara Kur'an aynısını yapabilir mi yapamaz mı Allah? Kayış dağı orada duruyor. Erciyes var. Ağrı dağı var. İstediği dağı koparsa kafasına kaldır. Estaizu billah bismillah. İnne şe'nü nezzil mines semâi âyeten fezallet e'nâkuhum lehâ khâdu'în. İstesek gökten onlara bir ayet indiririz. Hemen koca gerdanları var ya, kelleleri var ya onlar, çok yağlı gerdanları vardır onların. Bu dinde reform yapmak isteyenlerin kelleleri kalındır. Gerdanları büyüktür. O gerdanlar diyor bizim ayetimizin karşısında eğilir. Ya tamam ya Rabbi, Kur'an'ın haktır. 20. asırda yok ki 40. asırda da geçerlidir ya Rabbi, tamam der. Dağı kaldırana kadar tabi gene. Sümme tevelleytüm min ba'di zalik. Ey Yahudiler, Tur dağı kafanızdan kalktı, biraz rahat nefes aldınız, bir daha gelmez diye yine Tevrat'ı bozdunuz. Bu insanı huyudur. Şimdi aynı. Bu içimizdeki beyinsizler yüzünden memleketin sivisi çıktı. Her gün sallanıyoruz. Böyle beyinsizler olursa ne olacak? Ne yer duracak ne gök. Bu zalimlerin yüzünden. Allah'a iftira ediyor. Allah'a yalan iftira ediyor. Allah'ın dinini değiştirmeye kalkıyor. Bunlar felah bulmaz Allah buyuruyor. Meta'un kalil ve lehum azabun. Birkaç gün yaşarlar ama sonunda can yakıcı azabı bulurlar. Sen nasıl Allah adına konuşursun? Din adına nasıl konuşursun? De ki, dini koydum rafa, ben dinsizim. Ben de diyeyim ki tamam, cehenneme kadar yolum var, kabul. Yok, dini rafa koydum demiyor. Dini diyor kendime uyduracağım. Reform yapacağım. Ya ne uğraşıyorsun dinle? Zaten dine inandığın yok. Uyduğun da yok, amel ettin de yok. E birkaç tane amel eden var. Onlar bari amel etsin. Amel etsin de bari sen de geberene kadar rahat yaşa. Çünkü dinle oynarsan dünya yıkılacak. Zaten Allah'ın tek dini var, o da İslam. Bir kitap kaldı, o da Kur'an. Başka yok ki. Bir de bunu değiştireceksin. Nesini beğenmiyorsun? Nesi yanlış? Nesi yanlış? Hırsızın kolunu kesmek işte bu uygunsuz bu zaman. Efendim maksat acaba hırsızın kolunu kesmekten gaye diyor, onu kolsuz bırakmak mı? Yoksa acı çektirmek mi? Dolayısıyla acaba kolu kesildikten sonra yeni teknik çıktı, hemen yapıştırırsa yeniden işlev kazanıyor. Acaba yapıştırılması caiz midir? Bunları karıştırıyor. Sanki herifin kolunu kesti de yapıştırmaktan bahsediyor. Sen kol mu kestin de bunu inceliyorsun canım? Mesele nedir? Onu kolsuz bırakmaktır. Niye kolsuz bırakmaktır? İbret olsun. Hem bir daha kendi çalamasın, hem çalmak isteyenlere de ders olsun. Hem de günahına kefaret olsun tabii. Cehennemde cezası kalmasın, dünyada temizlensin. Şimdi Allah buyurdu böyle yapın. Sen bunu beğenmedin. Beğenmedim. Niye? Çok ilkel bir yöntem. Tövbe estağfurullah. Evet. Sen ne formül getirdin? Hırsızlığı önlemekte. Hapis. 3 ay, 4 ay hapis. Bir faydasını gördün mü? Hapishaneler hırsız dolu. Şimdi ufak bir şeyden hırsızlık yapanı, zaten büyük hırsızları hapishane almıyor zaten. Onlar dışarıda geziyor. Ufak hırsızlar yakalanıyor. Ufak hırsızları eski hırsızların koğuşuna koyuyorlar. O koğuş ağları var, onlar tabii parsellemiş hapishaneyi. O diyor ki vay diyor, yeni gelmiş acemi. Neden geldin buraya diyor. Ha diyor ki bir tavuk çaldım. Lan bir tavuğa değer mi buraya gelmek? Bir daha çıkarsan büyük çalacaksın da geliriz. Nasıl olacak? Onun usulü böyle. Yani hapishaneler nedir? Hırsızlık yetiştirme, eşkıya yetiştirme üniversiteleridir. Dolayısıyla şimdi kendileri af çıkaralım mı çıkarmayalım mı diye uğraşıyor. Ondan sonra da diyor ki affedilenlerden diyor. Geçen sene belki aflardan diyor. Efendim kaçta kaçı işle almış, kaçta kaçı gerilemiş. %5'inde bir iyileşme görüldü. Geri kalan hepsi aynı şeye dönmüş. E döner. Niye? E bir karış bostan yan gel yat Osman. Niye dönmesin? Yatacak içeride ağa gibi. Beslenecek. Hem de efendim daha iyi hırsızlık öğrenecek, çıkacak. Amatörce milletin canını yakacak. Efendi Hazretlerimiz Beykoz'da vaaz ederken bu ayeti okuyunca cemaattan birinin içine sinmemiş ama bir şey de diyemedi milletin içinde tabii. Kalabalık cemaat hocaya karşı bir şey dedi mi linç ederler ben diye korkmuş. Ertesi hafta hoca efendi ne var? Ya sen geçen hafta dedin hırsızın kolunu kesme. Ben demedim. Maide suresi. Ayet var. Ben o ayete aklım ermediydi ama bir de vaazdan çıktım baktım ki araba çalınmış. Ben de canım çıktı o arabayı alana kadar emekli maaşımı biriktir, onu biriktir, bunu yemedik içmedik araba aldık. Şimdi dedim ulan hoca dedi ne dediydi be? Elini mi keseceksin? Ben bulsam kafasını keserim. İşte bak Allah ölçüyü koymuş, sense zalimlik yapıyorsun. Bak el kesiliyor, sen yüzün kafa kesme. Çünkü senin ayarın yok. Başkasının arabasını çalınsa, hırsız yakalandığında vah zavallı hırsız nasıl yakalandı? Hırsıza acıyor. Kendi arabası çalınınca herifin kafasını kesme. Nasrıdı hocanın inek hikayesi. Hoca efendi ne var? Sizin inek bizim ineğe toslayıp yardan aşağı yuvarlamış. Ne lazım gelir? İnek dedi mükellef midir? Ben mi tembih ettim ki sizin ineğe yuvarlamış? Ne lazım gelir hayvana dedi canım. Hoca efendi sürçü lisan vakı oldu. Sizinki meğer yuvarlanmış. Dedi niye böyle doğru konuşmuyorsun? Soruya göre fetva anlaşılır dedi. Çabuk kara kabukluyu getirin bakayım. Yani başkasının ineğe gidince bir şey lazım gelmiyor. Senin bir ufak bir şeyine bir zarar gelince kafa kopuyor. Ne zalimlik yapıyorsun? Osmanlı 650 senede kol kestiği hırsız sayısı 36 geçmiş arşivlerde. 10 seneye 20 seneye bir hırsız vakası çıkıyor. 20 senede. Şimdi her mahallede 20 tane vaka var her gece. Ne olacak? Allah adam öldürene kısas emrediyor. Sen bu kısası reform yapalım. Zaten yapmışsın yapacağını. Kısas yapmıyorsun ki. Eşkıyayı zaten besliyorsun sonra bağışlıyorsun. E peki bu adam öldürmenin önlemine başka bir formül ürettin mi? Yok bir şey getir daha. De ki bu olmazsın şu olsun. Çözüm yoktur. Bu kulları Allah yaratmıştır. Bunların suçlardan hangi cezalarla cayacağını en iyi Allah bilir. Caydırıcı tedbirleri de o koymuştur. Bunların cezaları teşvikçidir. Allah'ın cezaları caydırıcıdır. Birinin kolunu kesti mi bütün dünya malı çalınmaktan kurtulduğu gibi hırsızlığa meyli olanlar da çalmaktan kurtulur. O kişi de Allah indinde af olur, ahirette azap olmaz. Dünyada çekmiş olur. Ne var? Allah'ın değil mi bu el? Alan da o veren. İnnellâhi mâhede velû mâf. Yani mülk onun değil midir? İnsan kendi mülkünde tasarruf edemez. Benim evim içinde bir duvarı vurdum yıktım. Komşu gelip ne yıktın bu duvarı diyebilir mi ya? Tapulu malım canım. Kul Allah'ın mülküdür. İster kolunu keser, ister kafasını keser. Allah'a kim soracak bana niye bunu yaptın? Sor. Yani sen adamı bağışladın, affettin. Allah affedecek mi? Yarın ölümle Allah'ın huzuruna çıkacak. Cezasını çekecek. Hem de dünyada boşuna hapiste yatmış olacak. Neden? Ahiretteki günahını örtmüyor ki hapis. Çünkü Allah'ın koyduğu bir ceza değil. Boşuna adamı yatırıyor içeride. Adam gidecek ahirette bakacak. Hırsızlığın cezasından karşı karşı. Ya Rabbi ben 10 sene hapis yattım. Sen onu kafadan yatmışsın. Adamın aklına esmiş seni almış hapse. Senin cezan burada duruyor. Allah'ın diniyle hükmetmeyen zındıklar diye herif başlayacak sövme. Niye? Hem orada boşuna yatırdı beni bir de burada uğraşıyorum. O ondan kaçacak, bu bundan kaçacak. Şimdi peşine gittiklerinden yarın nasıl kaçacak? İsteberra ellezine tübi'u minellezine tebe'u ve ra'ul azabe ve tekattat bihimul esbab. Aralarında ilişkiler kesilince amirlik, memurluk, rütbe, makam, mevki, zengin fakir ilişkisi bunlar hep kesilecek. Hatta evlat ana baba ilişkisi de kesilecek. Kimse kimseyi tanımayacak ki mahşer. Herkes başının derdine düştüğü zaman dünyadaki uyuntular uydukları liderlerinden kaçacaklar. Dünyada peşlerine gittiler ahirette. Vay ben bu adamın peşine nasıl gittim de bunun fikirlerini savundum da bu beni cehennemin dibine koydu. O zaman وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين ضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين Ya Rabbi bize göstersene bizi yoldan çıkaran cin ve insan şeytanlarını. Ne yapacaksınız? Ayaklarımızın altında çiğneyeceğiz. Alçaklardan olsunlar. Zaten onlar alçaklardandır. Cehennemde sizden aşağıda yanıyorlar. Ama bu dünyada nefsi emmareye bu yolsuzların teklifleri biraz hoş ve sevimli gelebilir. İçine böyle bir şey gelen hemen Allah'a sığınsın, imanını tazelesin. Bu Kur'an'ı götür, başka Kur'an getir. Ya da bunu değiştir, bunu yumuşat. Kul Habibim de ki, ma yekunu li en ubeddilehu min tilqai nefsi. Benim kendi kafamdan Kur'an'ı değiştirmek hakkım var mı ki? İnettebi'u illa ma yuha ile. Ben ancak bana Allah'tan vahyedilene uymak zorundayım. İnni yekâfu in asaytu rabbi azâbe yevmin azîm. Çünkü ben Rabbimden korkarım. Eğer Allah'ıma asi gelirsem büyük bir günün azabına düşerim. En sevdiği Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem, ama onu bile nasıl tehdit ediyor. Kafirler geldiler, ne teklifler getirdiler. Dediler ki, tavaf ederken Kabe'nin dışında putlar var. 360 tane put dikmişler içine dışına. Mekke'nin fethinden evvel tabi putlar duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi yine tavaf ediyor. Çünkü Kabe Allah'ın evi, putlar varsa da o putları tavaf etmiyor ki, Kabe'yi tavaf ediyor. Ve lakin putlar var. Şirk dönemi, Ebu Cehil dönemi. Diyorlar ki, sen diyorlar şu tavaf ederken bizim putlarımıza da şöyle bir elini sür. Her şey serbest sana. Daha seninle uğraşmayacağız. Bir kere de dediler ki bir sene biz senin Allah'ına tapalım. Bir sene de sen bizim ilahlara tap. Yavurda akıl olsa yavur olmaz. Tekliflere bak. Ne tavizler kopartmak istediler. Ne tekliflerde bulundular. Mevla buyurdu, estaizu billah. Ve in kadu leftinuneke anillezî evhayna ileyke liteftari aleyna gayrah. وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا فَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَل۪يلًا اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لك علينا نصيرا. صدق الله العظيم. Az kalsın Habibim, seni bile bizim sana indirdiğimizden ayıracaklardı. Halbuki Resulullah Efendimiz masumdur, korunmuştur, Allah onu şaşırtmaz. Ama Mevla ne buyuruyor? Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden ayırmak istediler. Niye? Bizim demediğimizi bize iftira edesin diye. Allah Allah. Yani benim haram ettiğimi helal edeceksin, benim helal ettiğimi haram edeceksin diye seni de zorluyorlar Ebu Cehiller. Şimdi aynı. Faiz serbest diyeceksin diyor. Bunun bir kılıfını bulun diyor. Bir reform yapın bu işe. Faizsiz ekonomi düzelmez. İşte faizle de battınız. Allah'a savaş açtınız. Sonunda mağlup düştünüz. Adamların teklifine bak ya, hocalara diyor. Toplaşın diyor. Bu Kur'an'daki reformu yapın, yoksa diyor sizi şöyle yaparız, böyle yaparız. Hocalar da korkacak, Allah'a iftira edecek yani. He? Helala haram diyecek, haram helal diyecek. Ya efendim ona bir güzel karı teklif edecekler, ya büyük bir paralar teklif edecekler, ya büyük rütbeler teklif edecekler, onlar da aldanacak. Var mı böyle hocalar? Var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Şimdi bizi düşman ilan ediyorlar. Niye? Doğruyu söylediğimiz için 9 köyden kovuluyoruz. Bunlar radikal. Bunlar sivri uç. Bunlar düzelmez. Nasıl dinde reforma biz kail olalım? Muhteremler, bazı iyi bildiklerinizin içinde bile reformistler var. Bu demin söylediğim kişiler artık belirlendi az çok. Ama öyle insanlar var ki siz onları iyi biliyorsunuz, davamızın adamı sanıyorsunuz, bizim görüşten zannediyorsunuz, onlarda da reformistler var. Esas tehlikeye dikkat çekelim. Müslümanların bir yayın organında devamlı konuşma yapan din adına çıkıp ahkam kesen birisi, başkasından rivayet değil, kendim dinledim. Sonra bana haber gönderiyor ki ben öyle demek istemedim de yanlış ulaşmış da şudur budur benim aleyhime konuşmuş, öyle bir şey yok. Ben dinlediğime bakarım, kulağımla dinledim. Adam ne dedi? Müdayene ayeti, borç sözleşmesini yazın Allah buyuruyor ya, Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ayet deyn ayetidir. Âmener Resulü'den bir evvelki sayfa, Bekara suresinin sonundan bir evvelki sayfa, tüm sayfa bir ayettir. Kur'an'da öyle bir ayet daha yok. Tüm sayfa bir ayettir. Deyn ayetidir. Son inen ayetlerdendir. Yazışmayı emrediyor alırken verirken borç. Çünkü insan biliyorsunuz unutkandır değil mi? Bazısı hakikaten unutur, bazısı da unutkanlığa verir borcunu falan. Adem babamızın bile başına geldi ya. Adem babamız zürriyetlerini seyrederken ruhlar aleminde Davud Aleyhisselam'ı çok beğenmiş. Ya Rabbi bu kimdir? Senin çocuklarından Davud Nebi'dir, peygamber olacak bir oğlun. Ya Rabbi bunun ömrü kaç sene diyelim? 60 sene. Benim ömrüm kaç sene? 960 sene diyelim. Dedi ya Rabbi bu 60 sene çok az yaşayacak, çok da güzel bir peygamber olacak. Bir 40 benden dedi. Ona verir misin? Veririm. Mevla buyurdu ki yaz yaz. 40 veriyorsun buraya, bağışladığını yaz. İmza. Hatta altına. Ondan sonra Adem babamızın vefatı geldi, dedi ki Cezra Aleyhisselam hadi gidiyoruz. Dedi olur mu dedi, benim dedi daha 40 senem var. Dedi sen onu bağışlamadın mı Davudoğlu'na, dedi hatırlamıyorum dedi, öyle mi? Melekler getirin dedi senedi. Bir koydular önüne yazıyı. Ha. İnsan tabiatıdır, unutur, yazışmak sünnettir. Bu ayetin tefsirinde diyor ki Mevla, şahit de tutun diyor. Bu şahitler kimlerden olsun? Huyuna, suyuna işte razı geldiğiniz, yani beğendiğiniz, güvendiğiniz erkeklerden olsun. Kaç tane olsun? En az iki tane erkek olsun. فَاِلَّ مَكُونَا رَجُلَيْنِ İki erkek bulamadın. فَرَجُلُمْ وَمْرَأَتَانِ Bir erkek, iki kadın olsun. Şimdi ikinci erkeğin yerine ne koydu? İki kadın koydu. Şimdi bu adam çıktı ne diyor biliyor musun? Reformistlerden işte bu da. O zaman diyor kadınlar okuma yazma bilmediğinden diyor iki kadın olsun diyor. Şimdiki karılardan bir karı da olsa yeter. Ey Allah'ın sersem kulu, sen ne biçim adamsın? Allah Teala buyuruyor ki peki o zamanki kadınlar madem okuma yazma bilmiyordu o zaman iki de para etmez. 2000 karı da olsa okuyamıyor ki ne yazdığını. Ondan sonra gelelim. Allah Teala sebebini de beyan etmiş. En tadille ihdâhumâ. Belki iki kadından birisi unutur da fetüzekkira ihdâhumel ukhra. Öbür kadın ona hatırlatır. Burada kadınların hafızasındaki bir unutkanlığa dikkat çekiliyor açıkça. Sebebini söylüyor. Niye iki kadın olsun diyor. İki kadın bir erkek yerine geçer. Çünkü diyor belki birisi kadının unutur, öbürü der ki böyleydi. Bu ayet mi şimdi? Kadını kim yarattı? Erkeği kim yarattı? Beyinlerini kim yarattı? Hafızalarını kim yarattı? Peki onların aklının, efendim, hafızasının ölçüsünü kim bilir? Şimdi burada hanım kardeşlerimize bir hakaret yok. Ama hadis-i şerifte hünne nakisatü aklin ve din, akıl ve din bakımından noksandırlar. Buhari hadisinde buyuruyor. Beyninin gramajını ölçmüşler, beyin gramajı erkeğinkinden düşük. Şimdi ya Resulallah dediler, aklının noksanlığını nereden çıkarttın? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, niye bir erkek yerine iki kadın şahit koydu Allah? Bak Resulullah'ın hadisi bu. Dininin noksanlığı nedir? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, evinde oturup da namazsız oruçsuz durmuyor. Hayızı var, nifası var. Ama bu kadına bir ar mıdır? Değildir. Kadın hayız ve nifas halinde namaz kılamazsa, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz ama günahı var mı? Yok. Allah aynı ona namaz kılmış gibi sevabını yazıyor. Allah Teala kadın kullarını mahrum mu edecek? Etmez. İyi amel edenin ecrini zayi etmem diyor Allah Teala. Yani bu Allah'ın yarattığı bir efendim hılkattir. Yani Mevla bunu böyle yaratmıştır. Şimdi muhteremler, Allah Teala buyuruyor ki bir iki erkek olsun, olmazsa bir erkek iki kadın olsun. Bir adam çıkıp da derse ki, hem de bizim görüşün adamlarından olarak, bu ayetteki iki kadın diyor ama bu zamanda bir kadın da olur derse, bu adam nedir? Reformisttir, dinde yenilik çıkartmak tarafıdır, müptedidir, sapıktır. Niye? Allah'ın ayetini sen bu zamanda bir de olur. Zamanı mı var? Bu son şeriattır. Bu kıyamete kadar geçerlidir. Bunu değiştirme hakkı sende değildir. Bunu ancak Allah değiştirebilir. O da kıyamete kadar bu değişmeyeceğini Kur'an'da bildirmiştir. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimeleri ve hükümlerine değiştirilmek teklif bile edilemez diyor. Dini Allah'tan geldiği gibi kabul edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize açıkladığı gibi alalım, amel edelim. Müçtehitlerimizin ayet ve hadisten çıkarttıkları hükümlerle amel edelim. Onlar isabet ehlidirler. Onlar en iyi anlayanlardır bu meseleleri. Bizim ne ilmimiz var da ne konuşuyoruz? Efendi kardeşlerimiz, Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin. Öyle bir zamandayız ki iman tehlikesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bu zaman. Badiru bila mali fitene. Feyne usetekûnü fitenün kekıta'illeyli muzlim. Karanlık gece bu parçaları gibi. Fitneler kopacak. Yusbihur racülü fiyâ müminen. Adam sabaha imanlı kalkacak ve yümsi kafir, akşama kadar gavur olacak. Ve yümsi müminen ve yusbihur kafir. Akşam imanlı eve girip sabaha kafir kalkan olacak. Böyle bir zaman. Kalpler Allah'ın elinde. Allah kalplerimizi kaydırmasın. Amin. Kalplerimizi kaydırma. Dua edelim. Rabbena la tuzigh kulubena. Ey Rabbimiz kalplerimizi kaydırma. Ba'de hedeytena. Bizi hidayete eriştirdikten sonra. Ve heblena min ledünke rahme. Tarafından rahmetini bahşeyle. İnneke entel vehhab. Karşılıksız veren sensin ya Rabbel alemin. Onun için bu fitneler vuku bulmuştur. Kıyamete kadar da böyle şeylerle karşılaşmamız söz konusudur. Ama inşallah hangi dalga gelirse gelsin bizi yerimizden, imanımızdan oynatamayacaktır. Allah'ın izniyle, Allah'a güvenerek konuşalım. Yine de büyük konuşmayalım. Nefsimize güvenmeyelim. Hepimiz imanı Allah'a emanet. Bir bakarsın kalbin pırıl pırıl nurlanmış. Bir de bakarsın kalbin zifir karanlık, karanlık. Bizim kalplerimiz Allah'ın kudret elinde. Ne gibidir? Şu ışığın düğmesi bizim elimizde gibi. Orada düğmeler var. İsterse biri gitsin şartellere tık etsin. Burası şimdi zifir karanlık olur. Bir düğmeyle aydınlanır. İşte kalpler Allah'ımızın elinde. Bir anda bakarsın iman nuruyla pür nur olur. Bir anda bakarsın şirk ve küfür karanlığıyla viran olur. Allah'a sığınmaktan başka çare yoktur. Şimdi birkaç hususu daha ilan edeceğiz. Tabii bu konu epeyce anlaşılmıştır. Ancak içtihat dinde reform sayılmaz. İçtihadı Allah emretmiştir. فَاَتَبِرُوا يَا اُلِي الْاَبْصَارِ Ey basiret sahipleri ibret alın buyurmuştur. İbret demek bir şeyden bir şeye geçiştir. Kıyas da bu demektir. Birbirine benzeterek hükmü tespittir mesela. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِنَّمَا الْخَمْرُ Şarap وَالْمَيْسِرُ kumar وَالْاَنْصَابِ Tapılmak için dikili taşlar ve lezlehan fal okları رِجْسُ مُعَمَلِ الشَّيْطَانِ Pisliktir şeytan işidir. فَاِشْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Sakının ki felah bulun. Bu ayette ne geçiyor? Şarap geçiyor. Hamur nedir? Şaraptır. Şimdi adam diyor ki şarap haramdır ama diyor. Rakı haram değil. Veyahut diyor ki birada bir şey yok. Alkol oranı çok düşük. Şimdi alkolü %4 alkollü bira çıkartmışlar. Adana'da alkolsüz takmışlar. Her tarafta satıyorlar. Şimdi alimler bunda kıyas yapabilir mi? Yapar. Neye göre kıyas yapar? Allah Teala şarap buyurdu ama Habibi buyurdu ki küllü müskirin gamrun. Her sarhoş eden madde şaraba girer. Ve küllü gamrin haram. Her gamr haram. Hamur nereden gelir? Himardan gelir. Himar nedir? Başörtüsüdür. Başörtüsü ne yapıyor? Saçını örtüyor. Hamur ne yapıyor? Aklını örtüyor. Sarhoş oldu mu kafa gidiyor. Dolayısıyla rakı içersen aklın gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyorsa o da haram oluyor. Bu kıyastır. Bu reform değil bu. Kur'an'da şarap diyor, sen rakıyı nereden çıkarttın? Olur mu Kur'an'da şarap diyor? Hadise baksana. Hadiste ne diyor? Ma askere kefiru ve kalilu haram. Bir kovası sarhoş ediyorsa diyor, damlası da haramdır. Yani biradan sarhoş olmuyor. E peki bir küp bira içersen ne olursun? Evinin yolunu bulamazsın. O zaman damlası da haram olur diyor sana işte bunu. Bu kıyas Bu içtihat ne değil? Yenilik değil bu, reform değil bu. Çünkü ayet hadisin manasını anlamak için bu kıyas yapılıyor. Bu gibi meseleler. Bugün şimdi öyle bir sistemler çıktı ki faiz haram ama bugün öyle bir atlar, yeni yeni isimler çıkmış ki tabii bunlar faiz midir değil midir milletin kafası karışıyor. Kredi meseleleri, leasing sistemleri, bilmem neleri bilmem neleri. 104 kitapta yeri olmayan işler çıkıyor. Ama bunlara mutlaka Kur'an'da ve hadiste bir temas var mı? Mutlaka var. İmam-ı Şafii radıyallahu anh buyuruyor ki kıyamet kopuncaya kadar Allah'ın kullarından herhangi birinin başına ne hadise gelirse mutlaka Kur'an'da ona bir işaret vardır. Çünkü velâ ratbin velâ yâbisin illâ fî kitâbim mübîn. Yaş kuru ne varsa hepsi Kur'an'dadır. Ama mevzu nedir? İnsan onu anlayamıyor işte. O onun yerini bulamıyorsa mesela cemî'ül ilmi fil Kur'ân-ı lâkin tekâsarân ve fâmur ricâli. Bütün ilimler Kur'an'dadır. İnsanların aklı Kur'an'dan o ilmi çıkartmaya yetmiyor. İmam Şafii radıyallahu anh ne yaptı? İcma-i ümmetin delil olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'den ayet aradı. Tam 200 kere hatmetti. Sonunda buldu. Estağfirullah. Men yuşâkıdır rasûle min ba'di mâ tebeyyene lehul hudâ ve ettebi'u gayre sebîlil müminîn. Kim hidayet kendisine belirdikten sonra Resul'e karşı gelirse ve müminlerin yolundan başka yola giderse. Bu ayette sebilil müminin, müminlerin yolu demek, ümmetin ittifakı, müminlerin icmağını gösteriyor. Peygamberimin yolu demiyor, benim yolum da demiyor, müminlerin yolu. Demek ki müminlerin ittifakını Allah bir meselede hüccet sayıyor. Dolayısıyla icma ümmete bu ayet delil teşkil ediyor. İmam-ı Şafii gibi adam buldu, 200 kere hatmedince buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Müminin canı çıkarken, ruhu bedenden ayrılırken yağdan kıl çeker gibi anlamadan çıkar. Ulemadan birisi de bunu kafaya takmış. Bu hadisin Kur'an'da bir misali, bir işareti olmalı ama nerede bulayım? Hatim ediyor, ediyor, ileri geri dönüyor. Olmadı, Kur'an'dan bu meseleye bir temas bulamış. Çok yorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına giriyor. Ne buyuruyor? Yusuf suresinde ara diyor. Adam Yusuf suresini okurken ha, nerede buluyor meseleyi? Yusuf aleyhisselamın güzelliğini gören kadınlar elma doğrayayım soyayım derken ellerini doğradılar da anlamadılar buyuruyor ya Kur'an. Ne demek bu? Yusuf aleyhisselamın güzelliği nereden? Cennet güzelliğinden. Onu görünce ne oldular? Aşık oldular. Ellerini doğradılar da hissetmediler. İşte müminin ruhu kabz olurken Mevla ona cennette gideceği makamını gösteriyor. Allah'ın selamı ve müjdesi geliyor. İşte ruhun çıkacak ama şuraya gidiyorsun diye cenneti seyrederken canı çıkıyor, hiç anlamıyor cennetin güzelliğinden. Bütün ilimler Kur'an'dadır. Astronomisi, gök bilimi, yer bilimi, deniz bilimi hepsine Kur'an'dadır. Bulutların, yıldızların, gezegenlerin, güneş sistemi, ay sistemi hepsi Kur'an'da var. Muhteremler, içtihat caizdir. Kıyas-ı fukaha sabittir. Mevla Teala Kur'an ve sünnetten alimlerin efendim isabetli görüşlerde bulunmalarına müsaade etmiştir. Ne buyuruyor Estağfirullah? Ve lev redduhu iler rasuli ve ila ulil emri minhum le'alimehu lezine yestenbitudehu minhum. Bir karışık mesele çıkınca ortaya, bu caiz mi değil mi, helal mı haram mı, hangi hocaya sonra, ha Mevla buyuruyor, peygamberim sağ mı? Sağsa ona sorun. Peygamberim yok mu? İçlerindeki ülül emir. Ülül emir kimdir? Alimlerdir. Padişah olsan da devlet idarecileri ülül emirdir ama onların üstünde ülül emir kimdir? Alimlerdir. Ama Ebu Bekir Sıddık gibi, Hazreti Ömer gibi emirül müminin olursan onlar tabii ki kendileri de alim ve müçtehit ve sahabe oldukları için onlar da sorarlar. Ebu Bekir Sıddık bir meseleyi kime sorar? Hazreti Ömer'e sorar. Hatta bazı meseleleri kime sorarlardı? Ayşe anamıza. Kudûzülü zeydînikum minâdîl hamura. Dininizin üçte ikisini şu Ayşe'den öğrenin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer fetva veremezse, Hazreti Osman fetva veremezse Ayşe anamıza giderler. Bu fetva nasıldır? Sorulacak. Alimlere, bilenlere danışılınca Mevla buyuruyor, onlar meseleyi ne yapar? Delilinden çıkarırlar. Kıyas ederler, istinbat ederler. İstinbat, içtihat. İstinbat da kuyudan su çıkartmak kökeninden geliyor lügatta. Yani ayet ve hadisten hüküm çıkartmak. Ama bunun nesi var? Şartları var. Şu anda bu şartlara haiz bir alim dünyada yok. Yok ama o müçtehitlerin çıkarttığı fetvaları anlayacak alimler var. O fetvaları günümüzdeki meselelerle kıyas yapacak alimler var. Çünkü kıyamete kadar yeni meseleler çıktığında bunların hükmünü tabii ki İslam alimleri Kur'an ve sünnet ışığı altında müçtehitlerin beyanı doğrultusunda tespit edecekler. Arada ihtilaflar olacaktır. Hanefi şöyle dedi, Şafii böyle dedi, Hanbeli böyle dedi, Maliki böyle dedi. Bu nasıl olacak? Bunda bir zarar yok. İhtilaf ümmeti rahmetun vasi'a. Ümmetimin bir meselede görüş ayrılığına düşmesi de Allah'ın rahmetidir. Bir genişlik oluyor, bir kolaylık oluyor. Bazı kere bakıyorsun, mesela hasta. Şafii kadına değdi mi, abdesti gidecek. Ya, tavafta sıkıştı. Şeytan taşlamakta. Abdest alayım dese bir daha tavaftan çıksa, 2 saatte gidecek, zor gelecek. Bir şey değil, gelse yine abdesti gidecek. Çünkü tavafta devamlı kadın var. Ne yapacak? Hanefi mezhebinin kolaylığından istifade edecek. Orada Hanefi ile amel ederekten kadına değse bile istemeden de isteyerek gidip de kadının elini mi tutacaksın tavafta, tövbe ya Rabbi. İstemeyerek de değse ne olacak? Abdestli olacak. Şafii kan çıksa abdest bozulur mu? He? Hanefi de kan çıksa bozulur. Sen şimdi bir kere kan çıktı. Şimdi Şafii'den olayım bari. Öbür sefer efendim kadına değdi, şimdilik de Hanefi olayım bari. O zaman sen oldun, iki cami arasında bilemez. Nereden olduğun belli olmaz. Öyle olmaz. Ama Hanefi mezhebinde amel ediyorsun da bir zaruret ve sıkıntı var. Nikah meselesinde, boşanma meselesinde baktın ki hanımından oluyorsun, çoluk çocuğun perişan olduğu bir talak hukuku falan. Hanefi mezhebi diyor ki, bizde bunun çözümü yok ama Şafii'de bir kolaylık varsa yuvan dağılmasın diye Şafii alimlerine danışarak bir nikah tazelemeye gidilebilir mesela. Böyle konular oluyor. Bundan ince meseleler mi? E şimdi hangisini anlatayım? Bu çok ölümcül mesele yani. Zaruri meselelerde bu. Öbüründen bir şey almak önce. Adam ne yapmış? Gelinine elini öptürmüş. Gelinle elini öptürürken içinden şehvet geçmiş. Hanefi mezhebinde bu nereye giriyor? Hürmeti musahereye giriyor. Ne demek? O adamın oğlunun karısı oğluna ebediyen haram oldu, anası gibi bir daha nikahı gitti alamaz. Adam şimdi diyor ki ben ne yapayım diyor. Gelinim elimi öperken içimden bir şey geçti diyor. Şimdi diyor ben bunu oğluma desem oğlum beni vuracak. Efendim geline desek rezil olacağız. E demesen de onlar da zinada devam edecek, nikahı gitmiş. Yani bak meseleye bak şimdi, bu böyle bir mesele olursa. O zaman diyor ki öbür alimlere göre sen burada şehvet içinden geçti ama tenasül uzvunda bir kıpırdanma oldu mu olmadı mı? Olmadıysa diğer alimler diyorlar ki sadece içinden geçirip de tenasül uzvunda uyanıklık olmazsa nikah gitmez. Hadi oradan seni kurtaralım o fetvaya göre. Ama derse ki benim tenasül uzvunda da bir hareketlenme oldu. O zaman Hanefi mezhebinde hiç çıkarı kalmadı bunun. Yani hiç kurtarışı yok. Ne yapacak? Oğlu diyelim evli, hanımından memnun, çoluk çocuğu var, yuvası da babasının içine böyle geçti diye. Bu ne kadar mühim bir mesele oldu şimdi. O zaman diyor ki Şafii mezhebinde bu durumda nikah düşmüyor. Böyle bir zarurette yuvaları dağılmaması için o oğlanla kız Şafii'ye göre yeniden, ama Şafii'nin şartlarına bu sefer girmesi lazım. Bir daha nikah konusunda Şafii'ye uyacak. O zaman Şafii'nin şartları var. Şahitleri namazlı olacak, abdestli olacak, vekili şöyle olacak, velisi hazır olacak falan. Bütün o şartlarla Şafii mezhebine uygun şekilde aldın kabul ettin mi diyor, aldım kabul ettim ben de verdim diyor, oluyor. Şafii'de olmuyor. Şafii'de tezvicü tenkih, evlendirdim, evlenmeyi kabul ettim geçecek. Yani bu gibi bir meselede Hanefi'de baktın ki çözüm kalmadı, senin de durumun çok kötü oldu. Bunu Şafii'ye göre Hanefi de müsaade etmiş. Nikah meselesi yuva dağılmasın, Şafii mezhebinden amel etsin bari, nikahını yeniden kıy. Şimdi hocalar badet çıkartmış camilerde, cuma geceleri bazı köylerde falan Anadolu'da yapıyor. İman nikah tazelim. İman tazelenir. Tazelenir derken bayatlamaz ama kalbe bir karanlık gelir, ceddi diyor iman.